autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. Już dziś po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań grupy 10cc. Pierwsze już za nami, aczkolwiek to nie była grupa 10cc sensu stricto, tylko zespół Hot Legs, czyli formacja, która poprzedzała utworzenie 10cc. Trzech z przyszłych członków 10cc grało właśnie w tym zespole, a piosenka nosiła tytuł Neanderthal Man. W roku 1970 dotarła do drugiego miejsca listy przebojów. Teraz już przechodzimy do albumu How Dare You z roku 1976 i obszerne fragmenty z tego właśnie wydawnictwa. a boss, I wanna be a big boss, I wanna boss the world around, I wanna be the biggest boss that ever bossed the world around. I wanna do it right, I wanna do it right away, I wanna do it right now, I wanna do it right away, I wanna do it now. Don't wanna be a dancer in a ball short ballet. Don't wanna work for daddy in daddy's shop, okay. I get confused, so confused. I get a pain, I get a pain up here in Shirley Temple. Amanda, come find me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. time to get down, down to the root. Don't give a damn, don't give a hoot. Still gotta keep making the loot. Chauffeur driven. Gotta make a quick as you can. Give a love and make you a man. Get her in the palm of your hand. Bread from heaven. training, sweating, training, all dressed up in my woman. You get a bum Guatemala, pensione, crumbling about our ears, only. Even the trash man, he say, you got a dustbin romance, it's going down the drain. You've got a low impedance, she's got a rocky terrain. Lazy Ways, I Wanna Rule the World, I'm Mandy Fly Me, szóste miejsce na brytyjskiej liście przebojów, Art for Art's Sake, piąte miejsce na tejże liście i wreszcie Don't Hang Up. Wszystkie utwory z albumu How Dare You z roku 1976, płyta dotarła do piątej pozycji na liście bestsellerów albumowych w Anglii. Po albumie How Dare You, dwóch muzyków grupy 10cc odeszło. Z zespołu, a konkretnie Lol Cream, czyli wokalista, gitarzysta grający też na instrumentach klawiszowych, oraz Kevin Godley, wokalista i perkusista. Nagrywali dalej jako Godley and Cream, ale do tego przejdziemy za jakiś czas. Teraz przechodzimy do płyty Deceptive Bands, która została nagrana już bez ich udziału, a ukazała się w roku 1977. I fell in love. Program Trzeci Polskiego Radia. What would we see? We're all dead now. All the people in the world. Za nami piosenki z płyty Deceptive Bands, grupa 10cc, rok 1977. Płyta dotarła do trzeciej pozycji listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Good Morning Judge, The Things We Do For Love, People in Love i Feel the Benefit. To piosenki, które właśnie przed chwilą wybrzmiały, a pochodziły z płyty Deceptive Bands. Teraz jeden z największych, późniejszych przebojów grupy 10cc, fragment albumu Bloody Tourist z roku 1978, Dreadlock Holiday. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. She said, I got it, you want it, my heart.